الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا سورة بني اسرائيل کې دا ولې هيسي اخري آیاتونه او باغې کې ردو سخت شرک باندې چې الله رب العزت ویلو دي مشرکین او تا چې راوبلې چې تاسو به دومره اعتماد دي چې تاسو نه سم مصیبت لري کی او یې در باندې سپک کی دې آیات مقدسه کې تاویر معبودانو ته اشاره کوي چې اولائک تدیدا الها چې دیو تعالی هوي کاغه ملائک دي چې مشرکین او بوی د الله لونه دي بس مونږ چې دی عبادت کو دا د الله عبادت شکنه یا انبیاء کرام چې مفسرین ذکر کوي کشاف کبیر چې عیسی علیہ السلام او زهرا علیہ السلام د دې علیه او په یو قول کې هغه جنات چې بعض انسانانو به عبادت کوو او جنات بیا ایمان راوړو نبی علیہ السلام باندې مسلمانان شو او نیک اعمال شروع کړل په دې نیت باندې چې مونږ الله سره ځان نږدې کو ادا باندې نو خبر دې باغ سیداوی عبادت کو نظریوالو په حق کې الله دې زه کې دې مشرکان ته وي چولایکا دا نیک خلق کم بیا دي کوم لایق دي او کداه جنات دي چې دا مشرکین او توازونه کوي په خپل حاجاتو کې رب علی نو یبتغون الی ربهم الوسیله اغی خو خپل رب ته ځان نږدې کوي کوم لایق دی هم زور لګی کوم بیاي کرام دی هم کنور مؤمنان صالحان بندیان نا جناتنا دا ټول زور لګی چې الله ته ځان نږدې کی په اعمال صالحو سره عملونه کوي عبادتونه کوي خواره کوي زان کړی د دې لپاره چې الله سره نږدې شو مشرکین له هم پکار دي کنه چې داغي په دغه طریقه باندې لاړ شي چې هغه په کومه طریقه ځان الله ته نږدې کوي دې له هم پکار دي چې په هغه طریقه باندې الله ته ځان نږدې کی نو دیا طریقہ پری خودا او صرف دا بندیان یا اللہ توسیل کرو چی دی پا برکت باندی دی پا توفیل باندی دی پا مخ باندی اللہ مولا پنارا که امنگاو بخی چې داړو په اسلام کې شته نه داړو په دین کې شته نه چې سب الله تا په دې طریقه باندې ځان نږدې کړي بندیان به توسيله کړي وسيله هنه کمل ته وي لکه دغه انبياو ملائکو انور مؤمنانو چې څنګه الله ته په دغه طریقه ځان نږدې کړي دي عملونه کړي عبادتونه کړي دي الله رضا حاصل کړي ده نا غسول نه کوي څنګه دا مؤمنانو دغه طریقه ده او دغه دین ده دغه نظریه ده چې د انبیایو سنت ګوري هغه د ملائکو عبادت ګوري اخلاص ګوري زهد او تقوا او دغه سي بنديانو کې چې کوم نیکان دي نو داغی اغا عمل گوری چاگی سنگ عبادت کرده سنگ افاری کرده چمونگ آغا سیوکو سنگ علم حاصل کرده چمونگ آغا سیوکو دا اصل وسیله دا خواب چا داغی مخکنو خلقو عمل راتین کی عبادت راتین کی داغی طریقہ داغی تقوی داغی علم دارا ټینګه نو دا لویه وسیله ده نو دې داغي علم او عمل او نظریه او طریقه سره پرې خوځو ناغي را ټینګلو خرپزې کولالو داغه وی دا وسیله ده اولائک الذین تغام بیاي کرام یا ملائک یا نور د الله پاک بندیان یدعونا اللہ را بلی پخپلو حاجتنو کی یبتغونا الی ربهم الوسیلتا او کوشش کئی زور لگئی خپل رب سرا دنیز دیکت پنیک عمل سرا ایوهم اقربو چکم پک ډیر نږدې دی نو زیات زور لګی لکه انبیای کرام ډیر نږدې یو هغه ډیر زور لګولې هغه ډیر خواره کړی ډیر مهنتونه کړی همون نشو کولې ځکه نبی علیہ السلام یو صحابي ته وی چې هغه صحابي لکه په عمل کې ځان ډیر مخ کې غاڼه کنا عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ عنہ تب اسنے دے نبی علیہ السلام نے کول چیز قرآن پا سورا وقت کی ختم کما نبی علیہ السلامی میاش کی ختم ہو بس دا سما طریقہ دا دیر شروزی دی او دیر سپاری دی چیز روزی سپارا ہے نو میاش کی با ختم کی گی او دا طریقہ تو اسم کولشی او دا تو پنځوس کال پسوم کول شي او یا کال پسوم کول شي او الله تعالی عمل ډیر قبولي چې هغه بیا یې کنا رضی یې نه دا څه کاوه نه به وینا انا استطيع افضل ذلك زادین زیات طاقت لرم بیا او تنبی علیہ السلام وی چې پافتہ کې بیا ختموانو کنا پافتہ کې ختموا هغه زوځي نه زیات طاقت لرم نبی علیہ السلام ورته وی چې ګور زچې تک عمل خیمه نو په دې وتا مې شوال کول شي تا باندې ورستو بوچ کیږي نه دا خو به ته کمزور کیږي ټول عمر بزوان نه دا څه وخت براشي چې ته بیا نشې کولې نو دا صحیح نه ده کنه ستر اخره پورې کولې شنو کاوا هغه به دا ته پوسونه کول زور به لگاو کنه چې دې په یو ورځ کې هم ختمول شم په یو شپه کې هم ختمول شم او نبی علیہ السلام ورطوی چنا دیاغا پخپل ارمان کاؤ چیر کما د نبی علیہ السلام غړم به خبره وصیت منلې وې چې ما ته ویلو کنه نورستو به کمزورې په وخت کې زما په طریقه او په نظریه کې فرق نه راته بلکې تر اخره پورې به مې هغه سي عمل کاو کیا را تاسو ویلو کنه نغی چې الله ته ځان نږدې کاو په عمل سره او په عبادت سره څومره خواري کولا دغه سید پیغمبرانو حال له نبی علیہ السلام صحابی ته وی چې خامخاته وی چې زه دینه زیات طاقت لرم زیات طاقت لرم او زه خبر شوم ما چې ته روجی نسی روجی نسی کو جکینا از خبر شویم چې ته ټولش په ولاړې نو که خامو خواستا دا شوقی نو داود علیہ السلام پشان روجی نسا کان یسوم یومن و یفتر یومن یو رز بے روجا و بل رز بے کوجا و طول مرداز نو لکن نیم عمر روجا شوا کن نیم عمر کن او دا اغا پشان تدشپی عمونز کوا یا نام و نسبهو چنی می شپو پور بے خوب کاؤ نو بیا بے یقومو سدسا ہوم نو بیا بے شپگم ایسا پا مانزکے و پا عبادت کی تیرا کڑا بیا بے آرامو کاؤ نو بیدہ اگر پشان تے کاؤ کرنا کولش تا دا انبیاء و شانو دمرے زور لگو انبیاء دی سورو تنزدی دی ولیکن په عمل کې داغي نسوک نشي مخ کې کې دي ايهم اقربو چې کومه ته نږدې ده او نه زیات زور لګي ښا تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وي چې کله آیات نازل شو د سورې فتحه لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَا مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَا بس اللہ تاتا مخکنی رستنی عرص معاف کرو نوی بیا با اولارو دشپی پندے بے اوپر سیدی نوی ماو تاوی چتا تے خوی لی دی کنا چی مخکنی رستنی میں تا معاف کری نسل زان دم رکڑے نبی علیہ السلام وی چه افلا اکون عبدن شکورن زبد دی نعمت شکری سنگا دا کوم چه کلمات پیشنگوی او خبر راکو چه ستا مخکنی و رستنی ارسما ماف کری دا سمرلوی نعمت تی نزبا دی شکری نا دا کوم زبا دی ما تردی چه وی سوره توحا نازل شنو بی پکی لک پرخ راوست کنو ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى ما خطابان دي قرآن دا دي دا پارن دي نازل کرے چه تب مشقت کی پریوزی زانولی دمرا سخت تیرے پزان کرے نگو رجی سمرا تنیز دیونو دمرا سخت تیر کری اچی منگ دی سمرا لریونو بس ارو غم را سر نشتا بس مونگا وسیلہ دا غیتا ہوئی چی پلانے باباو پلانے غوثو پلانے ولی بس دا بس مونگا وسیلہ پا خپل سٹاک مکاوا دیتا وسیلہ ہوئی عبادت تا ہوئی عمل تا ہوئی عمل صالح تا ہوئی نمطلب یو دا غیتا یبتغونا الی ربهم الوسیلہ تا ایہم اقربو چه کم پاک دیر نیز دیره الَّذِينَ بَدَلِّ ناغی دیر کوشش کئی دیر زان نیز دی کئی دویم یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب کوشش کی خپل رب ته د نزدېکټ چې کوم یو بغډیر نزدې نو داغه په ذریعہ باندې الله تزان نزدې کوي څنګه لکه څنګه چې موسی علیہ السلام ته خپل مرګ ویلو کنه یا فرعونیانو وته ویلو چې موسی دعو لنا ربک بما اذا عندك اے موسی علیہ السلام ته زمونږ لپاره سوالو کا د خپل ربنا ستا سوال قبلی گی تو پا مونگ کے بہترین نتا مونگ پارا سوالو کا ناگو با سوالو کنو قبول بشکنو دقا سی بنی اسرائیلو بام داگا نوم او دی عیسیٰ علیہ السلام نوم دا مطالبی بے کولی چی تو زمونگ پارا خپل رب تووائیں چی مونگ لداکارو کی مونگ لداکارو کی ایو نزل آلین آمائدتا من السمائیم مونگ باندی دا اسمان نے او دسترخوان نازل کی نو دی قومونو اللہ تزان پسنج دیکا و پا دی چی پیغمبر باو پکی ناغت بیوی چی تا زمونگ دا پار دا اللہ نسوالو کن دا صحیح طریقہ دا کنا چکم بنداستا پا نظر کی تا تخم معلومی گی نیک معلومی گی تخپل زاننا نو هغه ته ویل شي چې زما د پاره دعا وکړ بلکې کستانه خنې امته ویل شي ځکه حضرت عمر رضی الله عنه چې عمرې لته نبی له سلام ورته وی چې لا تنسنا یا اخي فی دعائک یروره مونږ په دعا کې مې روان مونږ د پاره دعا وکړه اخو عمرو رضی اللہ عنہ مؤذن ته ویلی دی مؤذن چې تر قیامت پورې ارسو کی داغه ته دا حکم دی چې کله ته اذان وکې نور پسې د پیغمبر د پاره سوال کوا دعا کوا چل عمر بازه دعوت التام والصلاۃ القائمه اعطی محمدن الفضیلۃ والوسیلۃ دا سوالوی دا پیغمبر دا پارکوانو وابعثو مقاما محمودا الَّذِي وَعَدْتَ دا الفاظ دی هر مؤذن تدا حکم دی چیز پیغمبر دا پارو دا بند دعا غوالا کنا دا خواغوی لی دی دستا دا پاری او وسیلہ چلا تبا نزدیشی ٹک دا تبا دا غد پارا سوال کئے چې دا غو پر سوال کین او تا دا غو په سنت عمل وکړه عمل په سنت سبب د قرب دی الله سره سبب د نزدېکت دی ځکه ویلو قران ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله اے خلقو کتا سو وای چې مونږ الله سره محبت کوو نو ته وای چې زما تابعداري وکړه کنه يحببكم الله الذين واتلو مرتبه حاصل شي الله وسره محبتو کی خبره استاوسه محبتي چې خوشاله نو محبت به چې خفاینو او چې الله سره محبت کی نو ډیر ناشنا ده تاسو باندې ملاویږي په اتباع رسول په اتباع سنت باندې دا ټول سنت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته پریخي دي نو دیم پکی ویلی چې زما د پاپا پکی اونګور دعا کوي ښا دا اصل وسیله ده کنه د ژوندینا حاضرنا دعا سوال کول ښا الحي الحاضر دا حضرت شیخ بوی رحمه الله تعالی چې دعا من الحي الحاضر سوال کول دعا غختل دا بندنا چې ژوند دی دی او تاسو سره نږدې دی اتو تو وای چې یا شیخ ادعو لنا لکه حضرت شیخ چې په حرم کې باس او مناظر وکړه او بیا شیخ توحات سورۃ البقره وی په خپل طرز کې هغه ته په تاو لګیدا بیا به هغه ته یا شیخ ادعو لنا زمونږ لپاره دعا غواړه زګو د شیخ العرب والعجم وای کنه دا سند وسوم شیخ توه سره پروت دی دا وسیله ده کنه د انبیانو خپل قومونه خپل امتونه سوال کوي چې زموږ لپاره الله توایا ناری سوال کوي او الله قبلی تا ته اجازه ته کنه روح المعنی وی واما اذا كان المطلوب منه ميتا او غائب او غائبا فلا يستريب عالم انه غير جائز وانه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف ذا زمون ده مذهب تفسير ده روح المعاني دي سبتنا كينو يدهم امانا كنخا اغه وی کچته ده چانه سوال کئ او هغه مړ ده جنازه بشوی ده خو په اړه لشیوی کنه هغه مړ ده او یا غائب ده تدلته کې هغه پکلی کې ده تدلته کې هغه بل ملک کې ده او تدلته کې سوال کئ نو فلا استریب عالم دیګه خو یو عالم شک نه کوي چې نو غیر جائزن دا وسیله نه جائز وینو من البدع التي لم يفعل السلف او دا هغه بدعت چې صحابه او تابعین نه وکړي دغه په وخت کې دا شی نو دا رستو خلق جوړ کړ چې الله تعالی وسیله کوي بندیان وته وسیله کوي یو لاک سلی رزر پیغمبران وته وسیله کوي حدیث مطلب دی یار د دې طریقه شته دی ګور هر عمل چی کنه دغه طریقه شته دغه قران ویلی دی سوره مائده کې چې دا د اخیری سوراتونو نه د 112 دین ارستو دو سوراتونو نازل شوه او هغه کې ویلی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی چلاوی نن می چې سوره مائده نازل شوه تاسو لمی دین کامل کو احکام یې پوره شو واتمم تو علیکم نعمتی تاسو باندې می خپل نعمت تمام کو طریقې هم پوره شوې دینم الله وی زماده طرف نه دی طریقې هم زماده طرف نه ده نو که چا د دین د ځان نه جوړ کو نه دین نه دی یا دین و خو غوله طریقه جوړ کړه نه دین نه دی بل سیزونه خدا سیدی که اغا نو ادی جوڑ کلک عرس و میلاد و دا نشتا دا خلق و زن نجوڑ کرو بل دینی جوڑ کرو ها بعضی او لکه دعا و ذکر و خیرات و لیکن دیو لطریقه جو دا کرو دعا لی جمع جوڑ کرو چپا جمع لا سوچت که د جمع دوا وکي دا نو دا پیغمبر او صحابه خير القرون کې نو چې ته خاص هنګامي دعاګانې باران د پاره د جهاد په موقع کې یا چا به درخواست وکړو نبی رسول سلام ټول ولا دې ته هنګامي دعا وي هغه یو وخت کې چته او کومي دعاګانې چې پروتین کې راغلي دي لکه دا منزونو نا پس منزونو کی یا پا جنازو کی یا پا اغزان زان لے اغیی کی حیعت نشتا اخلقو لحیعت جوڑ کنو بیدت یتی جوڑ کنو ولی دیوی چگنی طریقہ ومونگا جوڑو اللہوی طریقہ ما جوڑ کردی دا ما پیغمبر جوڑ کردی تا تاجت نشتا نو دینم الله پورا کړی او دا غیلې طریقې هم پورا کړې وي زکه اکملتم او اتممتو یې وي چې دواړه پوره شي وي تا ته ضرورت نشته رې چې ته ولا طریقه جوړې دعاګان له ات جوړ کړې ذکر له ات جوړ کړې په جاهر کړې دا نشته دا ځان نه دین جوړولې خیرات له شپه خاص کړې دا جمعې او د سلوي وختې دانش ته بدین کې دغه سي ختمون له بل هيئت ور کړل د نشته پدین کې خنو دا وسیله شي کوم ده د دې چې کوم وسیله کوي د دې طریقه پدین کې کوم ده کداغه وسیله وین دا یو عمل له بهتر چې قران وی وبتغوی له الوسیلتا او یبتغون الی ربهم الوسیلتا قران ذکر کړی دی نو چې یو حکم دی د شریعت نو دی طریقه باندې نو موږ ته هغه طریقه و خایا کنه چې کوم وسیله شرعی ده خدایي طریقه موږ لرازی او قران کې مشتا سنت کې مشتا چې موسی دعو لنا ربک ته یو خبر ده ته چې زما د پاره سوال وکړه مال دعا وغواړه طریقه شته کنه ولیکن دا تاسو چې څه کوي د دې طریقه مونږ ته خوې مونږه خوځ کنه شو کول چې مونږ له چل ناراضه شي ته چې یو کار کین نو مخ کې وی چل نزد کې چې چل دنیز د کړي خو روان به کې نو مونږ له خو دغه وسیلې چل ناراضي چې د خلکو کوم جوړ کړی دا چې نیکان بندیان پوسیله باندې پیغمبر پوسیله باندې سلور یاران پوسیله باندې ته یو لاک سلیری زره پیغمبرانو دا حکم دیو طریقې خو چې څنګه وسیله کوي دانشته په دین کې ذکر روح المانی وی چې لم یفعلها احد من السلف دا عمل وسلف صالحین کی چانه دې کړي کستا سلف نه نو ځان له خبره ده زمونږ سلف خوشته کنه یدعونا فریاد کی اللہ تا یبتغون الی ربهم الوسیلتا او کوشش کی خپل رب تا د نزدېکت ایوم اقربو چکم پکې نزدې دی ډیر نو غزان نزدې کوي الله تا په عبادت سره او په نیک عمل سره هغه نیک عمل څه دی وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابًا امید ساتی دا اللہ دا رحمت او یرقی دا اللہ دا عذابنا الحب والرجاء والخوف دا دریس دون دی ایمان دا دینا جوڑ دے کنا یو محبت دا اللہ سران چی ایوهم اقرب یو امید دا اللہ دا رحمت الرجاء وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ او بل يرد الله ذا عذاب نا يخافون عذابا دا وسیله ده قران ذکر کړی دا نیک اعمال دي بهتر اعمال اغي په دې اعمال سره الله تزان نزدې کړي ته قران هم دا وس تعلیم دي او سنت کې مغورا مشهور حدیث ته حضرت عباس رضی الله عنه چې حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې باران نکیدن هغه زاره لاله کنه استسقاء کوله حضرت عمر رضی الله عنه وی سوال کوي چې الله انا کنا ندعو مونږ به مخ کې الله ستانه سوال کوو نتوسل الیک بنبیک مونږ تا ته ست پیغمبر وسیله کو چې هغه دعا کوله مونږ به امین وي هغه دعا کوله مونږ به امین وي دا وسیله وکړه اوس خو هغه نشته د دنیا نه رخصت شوی دی کنه د دنیا نه تللی دی خرج من الدنیا مدینه به دنیا کې نه نو چې دنیا نه لړ نو مدینه نه هم لړ کنه دنیا نه لار عالم دنیا نه عالم اخرت تعالی برزخ ته لار اخو لار فنحن نتوسل الیک بعم نبیک نو سمنګ تا ته نبی علیہ السلام تر وسیله کو حضرت عباس دا ټډیر نږدې یو کنه تر یو کنه ای په مونږ کې دا مشر دی دا زمونږ نغوره دی نو ی الله دی وا سوال کې موږ به دعا کو هغه به سوال کو دعا به کول او دی و امين وې کنه نفيس قون باران شو کنه دا مشهور حديث دی بخاري اړيو کتاب کې دا ولی پیغمبر چا تدیر لره و دا غینا خواک ور سرا نو ولی دا آقا قبر لنطلو چویلی و تکنا زکا نطلو چی دا مڑی نا نشتا کنا دا مڑی نا بسنگا مطالباو کی چی تا دمونگ دا پارا سوالو کا او دعاو غوارا او دا آقا او دا نور و بندیان و موتی او شانتی دی دا فرق خنبا کی نشتا انکا میتون و انہا میتون ماتوف ماتوف نلیدی موت یو شانتی دی دانا چگن دا موت بل شانتی دی نتلیشو ولنا دا که جائزوی نو دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ با پیغمبر نپری خود و سمرلوی شان یادی او دا آقا پتر بے وسیلہ نکولا فا جواندی اونو جواندی تاویلشی آقا شرعی وسیلہ دا دا دری عملونه دی خواه ایهم اقربو دا محبت چکم یو پک دیر نیز دی دی اللہ تا ویرجون رحمتو امید ساتی دا اللہ دا رحمت ویخافون عذابا او یریگی دا اللہ دا عذابنا پا دی اعمال صالحو باندی اگی اللہ تزان نیز دی کو ان عذاب ربکا کان محظورا بیشک عذاب درفستا داغی نیر پکار دا ویم من قریت الا نحن مولکوها قبل یوم القیامت او معذبوها عذابا شدیدا نشتے دا سی اوکلے اللہ ہوئی مگر من اغیل را حلاکون کیو یا وسو مخ کې دروازه د قیامت نه آیا با عذاب ورکو اغیل عذاب سخت کان ذالک فی الكتاب مستورا دا فیصله د الله په تقدیر کې ده د الله په کتاب کې لیکل شوی ده لوح محفوظ کې هر څه چې دی کنه دا په خوا فیصله شوی ده ځان په کې فیصله شوی ده الله تقدیر کې لیکلیو دا آیت یغی پسی راوڑو ال تیزی کرو کو دا انبیاء علیہ الصلاة والسلام او دا سید ملائکو چیغی اللہ تزان نزدی کئی پرنی کو اعمال سر او دا سبب دا نجات تی خوا اس پات شواغ بلا وسیلہ چی خلق یہ لٹی چی اغا وسیلہ شرعی ندا اللہ ای پاغی باندی قومونا حلاک شوی دی تپوسو کا کانا اذا قومونا حلاک شوی داولی داغی غلط کار کاؤ بے طریقے کار کاؤ غیر شرعی وسیلہ چی شرکی وسیلہ و تاوی غیلہ ٹولا اللہ ای دا سکلشتا دی چاہ مانا دی حلاک کڑے پدی عمل باندی دا ربطو شاہ سے بویلے دے موضح القرآن کے شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ زیہ دے شاہ عبدالقادر چاہ غلومبے حاشیہ لیکلے دا ناغی کی ویلی دی دے آیت پا تفسیر کے چاہ ہر شہر کے لوگ ایک کو بزرگ ٹہرا کر پوچھتے ہیں ہر شہر کے لوگ ایک کو بزرگ ٹہرا کر پوچھتے ہیں دار خار خلق وہی یو پاکی خاص کی جنڈی پہ ادری گمبت پہ جوڑ کی چی دا گورے اینور سارا ندے برابر تو با خیال ساتھ ہے خلق پنور اخ پیک دی اول ازان رسی ایک کو بزرگ ٹہرا کر پوچھتے ہیں سوئی کہ ہم اس کی رعیت ہیں اور اس کی پناہ میں ہیں چی مونگ دا خلق یو کنا د د په پنا کیو کنه د د لمن را باندې پرتا ده د د منګول د لاندې یو کنه سو وخت آنے پر کوئی نهي پنا دے سکا نو کله چې وخراغه نو بیا اچا ول پنا ور نکلا و ام من قريه الا نحن مهلكوها سمره لاکشوی دا غی دا خیالو ښا چې زمونږ زړه ډاډ دے مولا مضبوط دا پا چا بانده پا بابا بانده ادا پا دی امت کی سمرر عالم ہم اس کی رعیت ہیں اور اس کی پناہ میں ہیں خلق نوی وی بنیر دا پھر بابا پا مانگول کے دے آو کن اغیس آتی افغانستان دا سخی سے پا حفاظت کے دے سخی سے اغیس آتی کن اغیوی دا سکن ارسوک چو سخی سے او بغداد او خراسان دا دا لوی زوان پا اختیار لاور د داتا گنج په حفاظت کړي اکی امانه د اجیانو او د غازیانو په لاس کې ده اجیانو او غازیان د دې په لاس کې ده دا عقیده چې د چا ده نو دا هغه د ابو جهل فرق نشته ابو جهل چې یادو لا خو مشهور خلق او غی پی جندو لا تو منا تو ز او یا انبیای کرام نو دا سوک دی دایا دی اللہ رب العزت نشتے دا سیاو کلے مگر منگا لکون کیو اغیلرا قبل یوم القیامت یا مخ کے دروازی دا قیامتنا لکچ حلاک شو عادیان سمودیان قوم دو شعیب علیہ السلام قوم دو لوت علیہ السلام فرعونیان ٹول دی خبر تبا کرخا دی وسیلوح تبا و برباد کرخا او معذبوها یا با عذاب برکو اغیل را قیامت کی عذابا شدیدا عذاب دیر سخت مکی والاو تیخم نمونو خوا پا بدر کے چرا او رسید سوکو دا مطلبو مخ کے سرے ربط دا دے چکمو خلقو قلدعو اللذین زعمتم من دون اللہ لا املکون کشف الذرین دیویلیو کنا چلا مشرکانو تاوی چه نشی کولے مشکل کو شان ندی گورے او کچرے وے ندی قومنو تاو گورا دین اے تکلیف لرے کو ٹول حلاک شو ٹول تباو برباد شو اس سوکو لراو نرسید دا خود دی خیالی کا نخا لیم لکون کشف الذر عنکم دے داغی مثال پیش کو چه دا لگ قومنو تباشیوی دی څوک ولر اور رسید چې پنه ور کړې وي ضرر تل ر کړې وي یا پیسې نه کړې وي کان ذالک فیل کتاب مستورا دا خبرې د الله په کتاب کې لیکل شوې دي دا د ځان خبرې نه دي دا د الله د کتاب خبرې دي دا د قران خبرې دي او دا د لوح محفوظ خبرې دي دا وی نوی خبرې دي لکه دا خو لوح محفوظ کیوں اور لوح محفوظ حدیث کے راضی جو دنیا پیدا کے دونا 50,000 کال مخ کے اللہ رب العزت قلم پیدا کو ورتے ہوئے چی اکتب اولی کا ناغوی سولی کا میں اللہ اما ہوا کائن چی تر قیامت پوری سکی گنا اولی کا نام دنر بچے شوروشنو جس کے دن آئے اولی کل بیا قلم وچ شو صحیح اخلاص شو نور دلی کلو ضرورت نشتا دے دا خود آغا وقت مسئلہ دا زڑا مسئلہ دا نوی پکی نشتا دے ادیوی نوی خبر شورو کلے نوی دی شورو کلی دی دا ورسونا میلادو ننو دا وز شوروشو دا مزارونا او دا درگاہونا او دا غوثان او قطبان نوی سیزون ری دا پا اسلام کی نو دا پا دین کی نو پیغمبر خوضی دا پار راغلیو چویلیو بعستو بکسر المزامیر زودی دا پار را لیگل شویم چی با کمو درگاہونا کی دا ڈول سرنا دا سامانوی چی دا مات کما مزامیر دا گئی کنخوا تو کدی سر خام خام زامیر یی کم دے کی چی زیارتی کنا او ډیر لوی درگاہی کنا دا سامان به بکی خام خائی دا او ضروریاتو ندے دپلے او باجی او ڈول او یی دا ملک و آل تا چلز دا کئی اگر مرکزی دا دیسی دنو نبی علیہ السلام عزدی پر راغلم چې دا مات کم دا سا گن دیخوا دیر مشرکین و حال بیان کو دا دیر پوری صورت اول عیسوا او پاگی کی دا سبب بیانی دو چی قومونو باندی عذاب راغلی دی نو دی وجه نا چی انکار یہ کود توحید نخوا نو زکی دا خلاصی پا شکل دا آیت ذکر کو چی و ام من قریتن سمرہ لاک شوی دی شمار نبار دی دا ولی دا ردی توحید دی انکار دا وجه نا ملاوی یو سبب دا عذاب راتلو اگر دا اللہ دا وحدانیت نے انکار دی چار دیکی نو عذاب بور سرائی کا نخوا آخر دعوان